राम सति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 3 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यव्यञ्जननेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः ऐसा ये कि जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, वो कल्याण हमारी खास अपने अधिकार है। अपने अधिकार की चीज अपने लेने में संदेह क्या है? अपनी चीज अपनी, बहुतों के वह में हम तो संसारी आदमी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? अरे परमात्मा जब भगवान ने कह दिया कि ममी वांसो जीवनों के जीव भूत सनातन, जब परमात्मा के ही हम है तो हम हाँ तो वहां कहेगा, वो हमारा परम पिता परमेश्वर है तो हमारे पिता है तो वो हमारा है, हम उनके हैं, हम दूसरे थोड़ी है। बहुत से लोगों के जैसी हुई है हम दूजे हैं, परमात्मा दूजे हैं, बहुत मन से मिलेंगे। अरे वो तो अपने हैं। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जाते हुआ संकोच करता ही नहीं, वो समझते में संकोच क्या है, मेरी माँ मेरी है, भाई मेरी माँ है। तो जैसे मेरी माँ है ऐसे मेरे भगवान है, मेरे भगवान। भगवान कहते हैं ममई वांसो, मेरा ही अंश है मेरा ही, तो हम तो भगवान के हैं। ये बात सत्य होनी चाहिए मन में स्वाभाविक। जैसे कहा अभिमान जा नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, रघुपति मेरे पति हमारे मालिक है, हम उनके दास है, वे हमारे। तो ऐसा भगवान पर अपनापन है, अपनापन स्वाभाविक। जैसे बच्चे पर बच्चे का माँ पर अभिमान होता है, वो गोदी में बैठा है, बड़ा भाई भी गए हाथ पहले गोदी में हाथ हाथ उठाते पहले, मेरी माँ मेरे कह पर कैसे हो जाएगी? वो कहता है मेरी माँ है, बड़ा भाई के मेरी माँ तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ नहीं मैं ओढ़ दूंगा नहीं, मेरे कह पर तेरी माँ कैसे हो जाएगी? एकदम पूरा अधिकार मानता है, मैं हुक्म दू तो तेरी माँ हो सकेगी, मेरी माँ। इस तरह से भगवान के ऊपर आप लोगों का अधिकार चाहिए। हमारे भगवान है हमारे, ममी वांसो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनाधिकार से जीव रूप मेरा अंश केवल मेरा अंश, हम एव अंश मम एव अंश, मम एव अंश। जैसे हम लोग ये शरीर है तो माँ बाप दोनों का अंश है इसमें, ऐसे मूल में केवल परमात्मा का अंश है, प्रकृति साथ में नहीं है, प्रकृति साथ में नहीं है। मम एव अंश, मम ही अंश हो, एव लगा एव, केवल मेरा ही अंश है। चेतन है राम मल है ही नहीं, और चेतन है सिद्ध है ही नहीं, शायद सुख राशि दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जल है ही नहीं, आनंद सुख राशि है, सुख का खजाना सुख राशि है, रास हो तो रास हो, बड़ा ढेर होता है ढेर उसको रास रहते। तो ऐसे स्वाभाविक सहज सुख राशि, सहज ही, कोई सुख बनावटी नहीं, कोई लया हुआ नहीं, किया हुआ नहीं, सहज सुख राशि हम है। ऐसे दुख पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं दुख, ये खास कारण है, भगवान के होते हुए भगवान के नहीं मानते, यही कारण, भगवान के होते हुए भगवान को नहीं मानते, दुख संसार को अपना मानते, ये अपना है ही नहीं। कोई भी चीज आपके साथ में रहती है क्या सिवाय भगवान के, आपके साथ कोई चीज नहीं रहती, सब बदल जाती, सब बदलती है, सब बदलती, माने को मानते अपना, और जो हरदम साथ रहते उसको अपना नहीं मानते। यही कारण है दुख का, संताप का, जलन का कारण यही है, और कोई कारण नहीं है, क्यों दुख पावे। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, वही सो जीव लोग जीव वो तो सना अनाधिकार से सदा से, देखो तो एक दो दिन से नहीं है, सदा से, सदा से हमारे हैं, ऐसे दुख पा रहे हैं बाबू। भगवान को अपनी बात कहो, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, हम उनके हैं, वो हमारे, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। हमें वाणो जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से हमारे भगवान है, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ सदा हूँ, भूल कर रहे ऐसा अभिमान कभी मिट न जाए, मिट नहीं सकता कभी, मैं सदा ही हूँ, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, भले भूल करके भी जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, माँ का हिस्सा नहीं होता ना, सबकी पूरी माँ सबकी होती है, 15 वाले को 15 ही बालक कहते मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, सब कैसे शब्द मात्र, जितने जीव जंतु बड़े विषैले जहरीले करे जय सब भगवान के हैं, छोटे बड़े देवता राक्षस असुर किन्नर भूत प्रेत पिशाच गुहियक सब, सबके सब कह सकते हैं भगवान को, मेरी माँ है, तुम्हें हो माता जी, पिता तुम्हें हो, माँ भी तुम्हें हो, पिता भी तुम्हें हो, भाई भी तुम्हें हो, संबंधी भी तुम्हें हो, मित्र भी तुम्हें हो, हमारे स्नेही तुम्हें हो, तुम्हें हो माता जी, पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु ससुर, भाई भी तुम्हें, मित्र भी तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविण, विद्या भी आप ही हो, धन धन भी, संपत्ति भी आप ही हो, आप सर्वस्व से मेरे आप ही हो, आप ही हो, आप ही में आप ही हो, हमारे हो। ये अगर भगवान में अपना अपना हो तो भगवान दूर कर सकते नहीं, कैसे दूर करे, अपने बालक को माँ दूर करे, बालक कहाँ रहेगा, कौन पाल करेगा, माँ नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ, ऐसे भगवान नहीं करे तो कौन बालक हमारा, भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान के भीतर से भगवान के हैं, सदाई सदाई भगवान के रहने वाले हैं, भगवान का हम है, हमारे भगवान है, ऐसा अभिमान होता, ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे, ऐसा अभिमान भूल कर भी नहीं जा, कैसे जाओ भगवान की हमें भगवान हमारे। संसार में कोई भी अपना नहीं कह सकता, पर भगवान अपना कहते सब, हम एक अंश मेरा अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो समझ बना दीजिए भी कहते अमर शायद सुख राशि भगवान क्या मैं चेतन है अमल है शायद सुख राशि अमल न समल में तो क्या हुआ जरूरत क्या हुआ हम कैसे हो हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ऐसा भगवान के साथ अपना बन जाए अपना अपन कर दोगे तो बिल्कुल भगवान अपने हो जाएंगे अपने हो जाएंगे नहीं भगवान तो है अपने वे जानते हैं मानते हैं जानते भी हैं और सच्ची बात है इस बात हम भगवान के हैं अपने हृदय से बात आएगी भगवान हमारे हम भगवान के हैं हम कुछ करें नहीं करें बात एक अलग है हम है भगवान के इसमें फर्क नहीं है कपूत से कपूत हो तो भी है तो भगवान के ही और ये कबूतर ये आई पीछे से इस वास्ते ये नकली है असली नहीं है सदगुण देवी संपत्ति विमोक्ष आय निबंधाय आश्री मता आश्री संपत्ति पीछे से आई हुई है और देवी संपत्ति पहले से है देखो आप ध्यान दो जो सास बोलने वाला है वो झूठ बोल नहीं सकता और झूठ कपट जासा दी बेईमानी करने वाला उसको 5 रुपया देगा 5 रुपया ले ले भाई मैं सच्ची से गवा दे सच्ची गवा सच सास बोलेगा सोच सास बोलना जितना झूठ कपट करने वाले के बोलना सुगम है सच्चे ही बात कहता है सच्चाई विचार करता है सभी क्या उसके लिए झूठ बोलना है सुनो 1000 रुपया दो 10 हजार हमारे तो झूठ बोलूंगा कारण क्या कि सास अपने सदस्य अपना है अपनी चीज अपनी झूठ को अपना मान चीज नहीं है झूठ नहीं बोल सकता सास बोलने में इनकार करता नहीं ये तो हमारी है चीज सास मेरे छोड़ दे 1000 रुपये दो 1000 रुपये पेशाब करूँ 1000 रुपये कहते तुम्हारे पास क्या चीज रुपये मैं झूठ बोलू झूठ बोलकर बोल दे कारण क्या है आपका सदस्य है मेरे साथ में संबंध है झूठ खबर जो करने लग गए तो सुख दिखता है कठिन है सास बोलने वाले के लिए झूठ बोलना बड़ा कठिन है झूठ बोलने वाले सास बोलना बहुत सुगम है कारण के ये हमारी चीज है सदस्य हमारी चीज है झूठ कैसे बोले झूठ को बड़ जा सदी हम नहीं कर सकते आप राजी हो नाराज हो संतों के बालक थे दो को मुसलमान बनाओ हम मुसलमान बन जाए मुसलमान बनाएंगे तो उन दोनों को जीतों को चिड़वा दिया दीवार में चिड़वा दिया तो छोटा भाई था ना वो छोटा भाई था तो छोटा था वो थोड़ा लंबा था तो छोटे भाई की दीवार आ गई यहाँ तक तो दो बड़े भाई आंसू आए के भाई थे रोते हो कि मैं रोता नहीं हूँ तो छोटा पहले जा रहा है पहले जानते हैं मेरे को तो पहले जा रहा है ये गलती होती है मैं बड़ा हो गया कुछ बता दो ऐसी ऐसी आपके बीती हुई बातें हैं जने हुई थी 74 मण जने हुई थी होती थी छोटी वे जन हुए 74 मण साढ़ा चौहत्तर लिखते थे पहले, यहाँ सात लिख गए। हमें याद है लिफा पे लिखते ही थे, आज छूट गया, छूट गया। चितोड़ मारेगी ऐसा लगेगी, कोई पत्र नहीं खोले दूसरा, पत्र के ऊपर लिखे हुआ था। हमें याद है अच्छी तरह से, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, देखा बड़े बूढ़ों ने पूछो, आप हमारे सामने ही बात है। दो पैसों में लिपा हुआ था, दो पैसा में एक पैसे में कहा था, छोटा सा लिपा हुआ, छोटा सा। तो इतने आदमी मर गए पर सत्य को नहीं छोड़ा, हिंदू पड़ा नहीं छोड़ा, आज जो टिकरा रही वो बदली, शर्म ही नहीं आती, छोटी घटना में शर्म नहीं आती, साफ मौसम आने से ही बढ़ गया। छोटी कितनी बड़ी बात, कृष्ण भगवान छोटे बालक है कि दूध पी ले बेटा, दूध पी ले माँ कहती, दूध पी ले छोटी पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। बड़े में कितना उतरा है, छोटी पड़ जाएगी माँ, छोटी पड़ी तो नहीं, दूध पी ले छोटी पड़ जाएगी। लोभ है लोभ, छोटी बड़ी आई अलकट आनाथ, ऐसा मत करो, छोटी मत कटो बिल्कुल। कितनी मुश्किल है, प्राण दे दिए, भीत में चढ़ा दिए गए, नष्ट कर दिए गए, चढ़ा दिए गए, आग लगा दी, स्त्रियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर के स्वाहा हो, छोटे छोटे बालकों को, अपने धर्म का त्याग नहीं किया कभी। जो हुआ हमने जगाई और झंडा दगा दिया, काम फैला कर कहीं हम हार गए हैं, पता लगा और सब हार गए लगा। पासक मन में यो ले ले, छू ले ऊपर दुश्मन छू से आज कृपा को कृपा करो। उसके लिए झूठ बोलना बहुत कठिन है, झूठ को सागर से देगा, क्योंकि वो अपनी चीज है, अपनी धर्म है, अपनी चीज है, ऐसी है, ईश्वर अपने पन का अपनापन धर्म के ऊपर कृपा करो। कम से कम सत्संग करने वाले को ध्यान चाहिए ना, सत्संग होते हो सत्संग ही हुआ, बिल्कुल भीतर से दिशक रहेगा, निर्दय निशंक करेगा, प्राण हलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मारेगा तो मरना तो है ही, जन्म लिया जैसे मरना ही पड़ी, जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। तो मरने में क्या नई बात क्या होगी, मरने में क्या नई बात हुई, तो मरना तो है ही, मरना कोई विशेष डर की बात नहीं, भय नहीं वाली, जीना चाहते हैं इस वास्ते मरने से डरते हैं, इच्छा होती है चाहना चाहना, वो चाहना छोड़ दिया, निर्धक निशंक मनुष्य डरते ही नहीं, कैसी बड़ी विशेष बात है, निर्धक निशंक निक्षोक निश्चिंत असली बात है, हम धर्म के बात है, धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म आपका आप त्याग कर दे धर्म को तो धर्म ही त्याग देता, ऐसे नहीं करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे। बना माता भरत जलती हुई अग्नि रेवा कूद गई, जीती जीती बालकों को लेकर साथ में स्वाहा। बादशाह बार देखे तो वहां मैं पढ़ाई थे चित्तौड़ महाराज ने एक हिंदुओं का सुर है, हिंदुओं का सुर और सब ठीक हो गए, सब लड़की दे दी पुलट बंदा को। ये हो नहीं सकता, हम धर्म का त्याग करेंगे। ऐसे भगवान में सच्चे हृदय चलेगा, हम भगवान के, भगवान हमारे। कई जगह ऐसी हुई है बड़ी बड़ी आफत में भगवान की रक्षा करी। अभी हिंदुओं के मुसलमानों की लड़ाई हुई, पर मैं कई जगह मेरे पास समाचार आया, हिंदुओं ने मुसलमानों को भी बचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। एक मुसलमान लड़का आया, कलकत्ते की बात है, झगड़े थे और आएंगे सुंदर बात है, मान को तो अब था मान पूरा हो गया, हिंदू आया मान के मुसलमान आया देख लो, और बोरा के पीछे बैठ गया मुझसे तुम सच अब डर जा एक मुसलमान का मित्र था, आपस में मुसलमान मित्र था, तो साथ में प्रेम रह गया, तो रात्रि रात्रि को मित्र घर पास में रहेंगे, तो बाप रे आई मन में क्यों मुसलमान हिंदू है, रात्रि को कदर कर दो। तो बात क्या थी, मानसा था एक ही, तो वह बड़ा मुसलमान सोता था, वो हिंदू सोता थी, नीचे जो गर्मी हो रही थी, गर्मी हो रही थी तो रात रात में उठ कर करे, और वो तो सो गया नीचे, हिंदू को सो गया ऊपर, मित्रता थी दोनों, दोनों मित्रता। रात महाराज आयो मुसलमान से, मैंने सोते रहे कर दी, मैंने पता लगे भागियो पास में थाना, तो थाना में जा रुक गया, मेरे को मार रहे आपने बेटो मार दी, बेटो चोरी हो। तो मुसलमान ने रक्षा करी है, मेरे बेटे पे मित्रता थी, तू सोचे मसे पर गए। ऐसी बातें बीती है। एक भाई ने कहा कि मैं गया मुसलमानों का, मैं टाट खरीदने के लिए सूता, ये क्या कहते हो लोगों को खरीदेंगे, मुसलमान आए गेरा, तो हिंदुओं का थाना था, मैंने कहा भाई मारे और रक्षा रख कर में, हम तुम्हारे उड़ा सकते ही, हमारे को मारेंगे अभी मुसलमान ही मुसलमान सभी, तो कहते तो टट्टी में, टट्टी में टकरा गया, और देखा देखा तो टट्टी खोल, टट्टी में खोली, टट्टी रुकी बार खुली हुई हो, कुमार इंदिरा से गया भीतर में नहीं है, क्योंकि देख चलेंगे अल्लाह, मैंने मैंने बात सुनाई कलकत्ते में, इस दिन बात हुई, फिर मैं चला गया था, बंदे का तू लड़ जाएगा, लड़ गया फिर मुसलमान ने हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, कई जगह एक मार दिया, बहुतों ने मार दिया, नवा खाली पे जो अत्याचार हुआ है हिंदुओं का, छोटे छोटे छोरों को उछाड़ कर नीचे रखे सलवार ऊपर पड़े तलवार की दिक्कत, इस तरह से बहुत मारा, पैसे बराज मुठ मदर हुई, छोड़े वर्दी था, बहुत अत्याचार के बहुत अत्याचार, पैसे कुछ वर्षों के बाद में हिंदू आई फौज में शस्त्र वस्त्र सब ले लिया, सब खत्म किया, पाप का फल तो ऐसा होता है। बात ऐसी है कि अपने धर्म के ऊपर कायम रहो, धर्म है तो अंतिम धर्म रक्षिता, धर्म रक्षा करेगा, इस वास्ते मन में एक धर्म बात है, तो मूल से सच्चाई है, मूल से, और सच्चाई छूट नहीं सकती। झूठे आदमी झूठ सच्चाई है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए, मंसूर आदि जिन्होंने फांसी चढ़ा दी, सरासर होते। इस वास्ते भाई, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, धर्म पर विश्वास रखो, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने अपना समझो, संसार पाने। संसार तो प्रत्येक क्षण आपका त्याग कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे चाहे बूढ़े होंगे, दाढ़ी होगी, सफेद बाल होंगे, समय जा रहा है, शरीर जा रहा है, सब नाश हो रहा है। अविनाशी परमात्मा वो वही है। आप दुनिया मात्र को बदली हुई देखते हो, भगवान भी बदल गए क्या? भगवान बूढ़े हो गए, सुना आपने? भगवान बूढ़े हो गए आजकल। धर्म आजकल बूढ़ा हो गया, होता ही नहीं बूढ़ा। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, दिने दिने नवम नवम नवम नवम नवम नवम। विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। आप कृपा करो, भगवान की हो। आप याद रखो, सब के सब भगवान के आप, सब के सब भगवान, छोटे बड़े अच्छे मंदे सब कैसे ही हो, आप भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक उसी के बदल तो कह दो, मैंने वो कह, मैंने वो क्यों कर दो, मेरे पड़े दो तो मर गया आपस में। अरे करता हूँ एक ही, वो भगवान को याद, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सच्चे हृदय से भगवान लगे रहो, भगवान हमारे तुम्हारे सबके हैं, सबके अपने अपने हैं, परमात्मा अपने हैं। मुक्ति करने, कल्याण करना, वो अपने अपने घर जाना है, अपना स्थान है, उस पर अपना हक लगता है। संसार आया है, संसार आप संसारी नहीं हो। संसार से एक जगह रह नहीं सकते, एक जन्म में रह नहीं सकते, एक शरीर में रह नहीं सकते, एक शरीर में बदलता ही जाता है हरदम ही। क्यों प्रय करे भगवान गये, यदि न निवर्तन थे तो धाम पर यम प्राप्य न निवर्तन थे तो धाम पर वो पहला पर्व धाम है, वहां जाने के फिर लूटना नहीं पड़ता। बाहर कहाँ पर रहोगे मुसाफिर, तो भाई भ्रमता ही घूमता ही रहता है। 84 लाख सोने में घूमते हो, क्यों? अपना घर नहीं है, अपना घर है ही नहीं। अपने घर हो तो वहां स्थायी रहते, अपने घर में स्थायी रहते हैं। फिर चावे तो धन्यवाद यहाँ प्राप्ति है, धन्यवाद जिसको प्राप्त फिर दिवस नहीं होता। असली घर आ गए तो वो तो असली अपना घर है, निजी घर है, निजी परमात्मा की संतान हो आप। इस वास्ते निश्चय रखो, छुट्टी करा दी, ऐसे मत करो भाई। आप बहुत मूल्यवान हो, बड़े भारी आप हो, बड़े घर के हो। ये बातों में आकर के मुसलमानों ने तलवार से दंगा मारा, अरे अंग्रेज है जो मीठी मीठी बातें क्या कर करके फुसला फुसला करके बदले, धोखा दे रहे, धोखा। आप चोटी मत करो, अपना भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते रहो। प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष शांति है। आप इतने आए हो, क्या मिलता है आपको? रुपये मिलते हैं, भोजन मिलता है, क्या मिलता है? खर्च होता है, खर्च घर का, खर्च करके आए हो और खर्च करके रहते हो। क्या भी खर्च लगता है, आने जाने में खर्च लगता है, सब खर्च हो देख रहे हो तो लाभ समझ रहे हो ना। आप है, मैं है, सब हम लाभ समझते हैं, वे सब चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करेंगे। हमारे भी लाभ है, हमें चर्चा भगवान ही करेंगे। आपके लाभ है, सबके लाभ, लाभ होता है, लाभ है। वह पड़ता है, किसी का खर्च होता है, किसी को लाभ होता है, परंतु भगवत संबंधी बातें में लाभ ही होता है, खर्च होता ही नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपके लाभ और हमारे लाभ, खर्चा कहां से है? खर्चा खर्चा कहां से आया? खर्चा होता ही नहीं, पैदा ही पैदा होती, वो पैदा ही पैदा है। आपके लाभ, हमारे लाभ, सबके लाभ, कहने वाले लाभ, सुनने वाले लाभ, विचार करने वाले लाभ, सबके लाभ होता है। असली अपने घर की चीज है, अपने कैसे नुकसान हो उस घर के? आप हो सब, आप हम सब परमात्मा के, हमारे परमात्मा है हमारे। आनंद रहेगा मोल आठो पैरान, सदा दिवाली संत के आठो पैरान, हरदम मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, क्योंकि हमारे भगवान है, हम भगवान के है। ऐसा अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये हमारे हैं, हम उनके हैं। हम मन में गर्मी चाहिए, मन में बनावटी गर्मी होती है शरीर आदि के, शरीर की है, वर्ण की है, आश्रम की है, रुपये पैसा है, गुण है, पढ़ाई है आदि, इन्हें सब जवाब ये झूठी बोली है, कुछ नहीं सुने। हम भगवान गए, ये बात एकदम सोच, कभी मिटेगी नहीं, कभी मिटने वाली है नहीं, कभी मिट सकती नहीं, सच्ची बात है। मैं वहां सोची वो लोग जीव भूत सनातन अनादि काल से सदा से हम भगवान गए, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। प्रसन्न रहा हरदम, राज बहुत मस्त है, आनंद है, आनंद में बहुत है, हरदम हुआ। दुख ऐसी नहीं है, पास में दुख नहीं है। पांग विमुख हुए संसार की तरफ, सन्मुख हुए दुखी हुए, संसार छोड़ो, सन्मुख हुए जीव हुई, जब ही तो जन्म कोटि अंगनाश है, तब ही करोड़ों जन्मों के सब पाप दूर हो जाएंगे। सर्वगोत हो जाएगा, हमारे आया, हमारी चीज है, असली चीज है, हमारा स्थान है, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस वास्ते प्रसन्न रहो, खूब मौज रहो, आनंद रहो, हम भगवान के, भगवान हमारे। शरीर गए नहीं, शरीर क्या है? शरीर तो मरेगा जरूर, और मरेगा नहीं, मर रहा है। जितने वर्ष जिसको आए हैं उतने वर्ष तो मर गए, उतना कमती हो गई। मूर्ख उम्र में सैंक खर्च हुए हैं, जितने वर्ष आए उतने। मूर्ख आपकी चीज है, उसमें से 10 वर्ष का हुआ, कोई 25 का हुआ, 50 का हुआ, कोई 40 का हुआ, 40 वर्ष वो मूल में से खर्च हुआ। मूल में से आपको जीवन ले, जीवन जो मूल है, मूल खत्म से हुआ। अरे मत बोला, पूछा भरी थे ये भाई, पूछा भरी है। पर देश कलेश नरेश को विश्वास थे, अपने भगवान में रहे, और आज दिन भगवान में है, मौज में मस्ती में रहते। सीता जी अकेली स्त्री जाति अकेली बैठी है, स्त्रियां डरा रही है, सब डर रही है, रावण मरने को बता रहा है, मरने के लिए है ही नहीं, मरेगा क्या, क्या मरेगा, लोग क्या करेगा। ये तीय चोर अकेली अकेली अकेली अकेली स्त्री जाति जिंदड़ी बोली है, हे तीय चोर कुमार गामी, खोटे रस्ते चलने वाला दुष्ट, हे तीय चोर स्त्री की चोरी करने वाला, अकेली कोई साथ नहीं, एक तरह का हाथ नहीं, तेरे का भाई है ना, जमीन से पैदा हुई, तेरे से पैदा उतने का मेरा भाई है, भाई की मैंने एक पुरुष में बात नहीं करूँ, मैं हमारे भाई साथ कुमारी, तलवार लेकर दमान लगते, मैंने अपमान किया है, अब मान के लायक है तो मन कैसे बदलेगा? ते अपमान के लायक काम किया है, इतना सूर भी रोग स्त्री चोरी करता है, रहती है चोर हमारे गाँव में। धर्म के साथ है एकदम, डर है ही नहीं। मार दे टुकड़ा टुकड़ा कर दे शरीर जो ठीक हो जाए, भगवान का बिना देश भूलना पड़े। मंदोदरी कह रही क्या कर रहे हो आप, सूर पे स्त्री के ऊपर हाथ चलाते हो, आप कौन हो, कितने सूरवीर हो? पर सूरवीर हो क्या हुए, जगह भीतर में खराब बात है वो क्या सूरवीर है? सूरवीर तक सीता जी सूरवीर का डरती है ही, डर इस बात का है, वरना तो सबको पड़ेगा भर जाओ। इस तरह से अपने धर्म के ऊपर सब कायम रहो, भगवान का चिंतन करो, भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, ममई वांस हो, केवल भगवान के, केवल भगवान के, केवल भगवान के। अभी जैसे माता पिता दोनों का है, जो नहीं हो भगवान, हम परमात्मा के हैं, ममई वांस हो जी। इस तरह से खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम मौज रहो, आनंद रहो, हम भगवान के हैं। सच्ची बात मिलती नहीं है, मिलती आप पकड़ लो तो मौज हो जाए, हरदम आनंद रहेगा। हरदम भूख है तो, प्यास है तो, कैसे दुख है तो, सुख है तो, कैसी परिस्थिति में हो फिर आनंद रहेगा, फिर आनंद रहेगा। संत महात्मा हुए हैं, परमात्मा के प्यारे भगत, हरदम मौज में रहे, आनंद में रहे, हरदम दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं, नजीक ही नहीं है दुख, कैसे हो आई नहीं होगा दुख, ऐसे मौज में रहने वाले आप उस परमात्मा के हो, परमात्मा के छोटे बड़े सब परमात्मा के हो। ममे वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से, इस वास्ते भगवान में लगे हो सच्चे हृदय से। ऐसी मौज की बात, कीर्तन सुनाओगे भगवान के नाम का, मीठा मीठा मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, मीठा मीठा भगवान का मीठा मीठा, जब चाकू जब गुण गिरी हरि राम जी का नाम सदा मिश्री, स्वामी हो ना सदा ही मिश्री, जब चाहो तब बूंद गिरी, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में, भगवान के धाम में, भगवान के जल में, भगवान के संबंध कोई चीज है, बोले मस्त रहो हरदम मौज में रहो आनंद में। कीर्तन करते हो रहे भाई लोग थोड़े ठहर जाओ सर, रात की देर उठता नहीं, उठा भी उठा रहे जाओ, अब बिल्डिंग बिल्कुल खुल, बिल्कुल खुल। हरे राम Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krish Hare Hare.